Eric Emmanuel Smith. Εκείνος ξεκίνησε την αλληλογραφία μας. Μια μέρα στα 15 μου, μου έστειλε μια μουσική. Η μουσική άλλαξε τη ζωή μου. Ή μάλλον, με κράτησε στη ζωή. Χωρίς αυτήν, θα ήμουν νεκρός. Από τότε του γράφω συχνά. Λεξούλες χαραγμένες στη γωνιά ενός τραπεζιού, ενώ δουλεύω ένα βιβλίο. Οι μακρές επιστολές που γράφονται τη νύχτα, όταν ένας άναστρος ουρανός βαραίνει πάνω από τη χρυσοκόκκινη πόλη. Όποτε θέλει μου απαντάει, σε μια συναυλία, στην αίθουσα ενός αεροδρομίου, στη γωνιά του δρόμου. Πάντα απροσδόκητος και πάντα λαμπερός. Αυτά είναι όλα και όλα που ανταλλάσσουμε. Επιστολές μου με κομμάτια του. Ο Μότσαρτ εκφράζεται με ήχους. Εγώ συνθέτω κείμενα. Εκείνος όμως, πέρα από τη μουσική, είναι για μένα και ένας δάσκαλος σοφός που μου μαθαίνει ένα σωρό σπάνια πράγματα. Το δέος, τη γλυκύτητα, τη γαλήνη, τη χαρά. Μπορούμε αυτό άραγε να το πούμε φιλία. Στην περίπτωσή μου πρόκειται για μια αγάπη ενισχυμένη με ευγνωμοσύνη. Αγαπητέ κύριε, το σημερινό μας μήνυμα απευθύνεται σε εσάς και στη θεωρία σας. Πώς δηλαδή η μουσική του Μότσαρτ μπορεί να αποτελέσει θετικό μαθησιακό εργαλείο και να συμβάλλει στη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων. Στην αρχή χαμογελάσαμε. Όμως τα σοβαρά παραδείγματα γύρω από την επίδραση της μουσικής του Μότσαρτ στον ανθρώπινο εγκέφαλο έχουν οδηγήσει πολλούς επιστήμονες στην αποδοχή αυτού που έχει γενικά οριστεί σαν Mozart Effect. Mozart Effect λοιπόν και Eric Emmanuel Smith, η ζωή μου με τον Mozart. Ελπίζω να βελτιωθούν οι ικανότητες επεξεργασίας των προβλημάτων μας έτσι. Αγαπητέ μου Μότσαρτ, μην νομίσεις πως η πρώτη φορά που σε συναντούσα ήταν τη μέρα που μπήκε στη ζωή μου. Κάθε άλλο. Μου ήσουν ήδη οικείος, όπως ένα πρόσωπο με το οποίο έχεις διασταυρωθεί αλλά δεν το έχεις κοιτάξει ποτέ. Όπως μια μορφή που τη γνωρίζεις αλλά δεν την αναγνωρίζεις. Όπως το γείτονα που δεν έχει ακόμα προσελκύσει την προσοχή σου. Ήδη μας είχαν φέρει σε επαφή το ραδιόφωνο και η οικογενειακή μας δίσκη. Η μητέρα μου, μέλος μιας ομάδας που χόρευε τον μπαλέτο σου «Τα μικρά τίποτα», μου είχε δώσει την ευκαιρία να σιγομουρμουρίζω κάθε γκαβότα κάθε πασπιέ. Πρέπει να εκτιμούσα τη μουσική σου, αφού έχοντας απαιτήσει να μου μάθουν πιάνο στα 9 μου, είχα ήδη παίξει σονάτες σου πριν να σε ανακαλύψω. Προς τη λοιπόν αυτή η εκλεκτική κοφότητα. Έρικ Εμάνιουελ Σμιτ. Οπότε Μότσαρτ υπήρξες ένας βραδιφλεγής κεραυνοβόλος έρωτας. Το κεραυνοβόλο δεν είναι μυστηριώδες μόνο στον έρωτα, αλλά και στην τέχνη. Και δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε πρώτη φορά, γιατί συχνά ανακαλύπτουμε κάτι που ήταν ήδη εκεί. Μαζί με το γράμμα σου, δηλαδή τη μουσική σου, έλαβα και τη διαβεβαίωση ότι θα ζούσαμε μαζί μια ωραία και μακρόχρονη ιστορία. Ότι όλη μου τη ζωή θα με συνόδευες, θα με ακολουθούσες, θα με οδηγούσες. Θα μου εκμυστηρευόσουν, θα με έτερπες και θα με παρηγορούσες. Καλά κατάλαβα. Βασίζομαι σε σένα. Τα λέμε. Μια γυναίκα ανέβηκε στο σανίδι, πολύ χοντρή, πολύ μακιγιαρισμένη, πολύ αδέξια. Ξετρελαμένη, σαν φάλαινα που εξόκυλε στην άμμο, φοβόταν να κινηθεί πάνω στη σκηνή. Η γυναίκα άρχισε να τραγουδάει και τότε ξαφνικά όλα ανατράπηκαν. Η γάμη του Φίγκαρο πράξει τρίτη άρια της κόμισσας. Ξαφνικά η γυναίκα είχε ομορφύνει. Από το στενό της στόμα έβγαινε μια φωνή ολοκάθαρη, ολόφωτη, που γέμιζε το απέραντο θέατρο με τις άδειες πολυθρόνες, ανεβαίνοντας ως τις σκοτεινές γαλαρίες, πλανάροντας από πάνω μας αέρινη, οθούμενη από μια πνοή ανεξάντλητη. Thank you. ακίνητη και αστραφτερή, η τραγουδίστρια άφηνε το τραγούδι της να πάλει μες στο σώμα της, που μπρος στα μάτια μας είχε μεταμορφωθεί σε σάρκινο όργανο. Και αυτό που χάριζε στο τίμπρο της εκείνη τη στρογγυλάδα, εκείνο το μέλι, ήταν το στήθος της που έσφιζε, η γλυκή της όμη, τα απαλά της μάγουλα, τα υπέροχα λαγόνια της, η φαρδιά μητρώα μέση της που πρέπει να της χάριζε παιδιά εξαίσια, σαν τους ήχους της. Ο χρόνος είχε σταματήσει. Μπροστά στην πιο θηλυκή γυναίκα που μπορεί να υπάρξει, είχα μείνει συνεπαρμένος, κρεμασμένος από το τραγούδι της, αφήνοντάς το να με τυλίξει, να με στριφογυρίσει, να με αναποδογυρίσει, να με πάει μακριά, να με χαϊδέψει. Δεν ήμουν πια παρά αυτή η ανάσα της, όσο μπορούσα πιο κοντά στα χείλη της, κολλημένος στους γοφούς της. Με έκανε ό,τι ήθελε. Κι εγώ μακάριος αφινόμουν. Dove sono i bei momenti, di dolcezza e di piacere. Μα καταλάβαινα τα λόγια. Μιλούσαν για μια ευτυχία που το μυστικό της το είχα χάσει. Νοσταλγούσαν μια γλυκιά στιγμή που οι εραστές την είχαν ζήσει. Μια ειδονή που είχε χαθεί. Όμως η τραγουδίστρια, ανακαλώντας ένα χαμένο παράδεισο, τον ξανάφερνε στο παρόν. Μέσα από τη μουσική, κάναμε έρωτα. Η ζωή μου με τον Μότσαρτ Σμιτ. Η δύναμή μου ξαναγεννιόταν και το δέος. Ναι, μέσα στην αίθουσα ξεχυνόταν η ομορφιά, όλη η ομορφιά του κόσμου. Κι ήταν εκεί μπροστά μου, μου δινόταν. Όταν η σοπράνο σταμάτησε, έγινε μια σιωπή το ίδιο συγκινητική με το τραγούδι. Μια σιωπή που κι αυτή φυσικά ήταν του Μότσαρτ. Δεν θυμάμαι τι έγινε μετά. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι εκείνη τη στιγμή γιατρεύτηκα. Αντίο απελπισία, αντίο κατάθλιψη. Ήθελα να ζήσω. Αν ο κόσμος είχε πράγματα τόσο πολύτιμα, τόσο πλήρη και τόσο έντονα, τότε την ήθελα αυτή τη ζωή. ανυπομονησία ήταν η πρώτη ένδειξη ότι είχα γιατρευτεί. Πότε άραγε θα μπορέσω να ξανακούσω αυτό το κομμάτι? Πρέπει να πείσω τους γονείς μου να πάρουν εισιτήρια. Ύστερα, δεύτερο δείγμα υγείας, μια ανησυχία μου τσίμπησε την καρδιά. Θα προλάβω άραγε να ανακαλύψω όλα τα θαυμαστά που έχει ο πλανήτης? Πώς από αυτά θα χάσω? Άχασή με καλά, τουλάχιστον ως τα 90 μου. Αυτά σκεφτόταν ο έφηβος, που λίγα λεπτά πιο πριν ήθελε να κόψει τις φλέβες του. Σώσει. Πώς αφήνεις ένα κόσμο όπου μπορείς να ακούσεις τόσο ωραία πράγματα? Πώς αυτοκτονείς σε μια γη που βγάζει τέτοιους καρπούς? Η ομορφιά ως γιατρικό. Ασφαλώς κανένας ψυχολόγος δεν θα είχε διανοηθεί να μου προτείνει αυτή τη θεραπεία. Ο Μότσαρτ την είχε επινοήσει και την είχε εφαρμόσει επάνω μου. Σαν τον κορυδαλό που υψώνεται στον ουρανό, έτσι κι εγώ έβγαινα από τα σκότη. Άγγιζα τον εθέρα. Συχνά καταφεύγω εκεί. Σμιτ. Σε 250 χρόνια από τη γέννηση του Μότσαρτ και πολλοί στον κόσμο εκτιμούν ότι ο διάσημος μουσικός δεν είναι μόνο κορυφαίος συνθέτης αλλά και θεραπευτής. Και αυτό τα τελευταία 10 χρόνια κυρίως, οπότε η μουσική του Μότσαρτ θεωρείται πως έχει τη δύναμη να βοηθήσει σε καταστάσεις από την ακμή έως την νόσο του Αλτσχάιμερ. Μέχρι και ότι κάνει τα παιδιά εξυπνότερα, έχει υποθεί. Χειρουργός του Σικάγο έχει κάνει πειράματα από τα οποία προέκυψε ότι μερικά κομμάτια του Μότσαρτ μπορούν να μειώσουν τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων σε κάποιους ασθενείς. Άλλοι ερευνητές στο Ιρβάιν της Καλιφόρνιας βρήκαν ότι μερικοί ασθενείς με Αλτσχάιμερ έχουν καλύτερη επίδοση στο τεστ μνήμης αφού ακούσουν επί 10 λεπτά Μότσαρτ. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Thank you. αγαπητέ κύριε, ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρει εν μέσω και άλλων τέτοιων ανακαλύψεων. Δεν αμφισβητώ ότι η ιατρική έχει πετύχει πολλά αξιοθαύμαστα όσον αφορά στη θεραπεία ασθενειών δύσκολων, ύπουλων και ανίατων. Μ' αρέσει πολύ όμως που ό,τι πολεμάται ή απεμπολείται ή θάβεται σε τάφους ομαδικούς ως πτώμα ασήμαντο και ασβεστομένο δες Μότσαρτ, επιστρέφει μέσω της ιατρικής ως πρόταση θεραπείας και καταλαμβάνει θέση ισχυρή. Δηλαδή, ο πολιτισμός πρέπει πρώτα να είναι χρηστικός και σκρύβει μέσα του την πολυτέλεια. Και σε περιπτώσεις σαν του Μότσαρτ, θα ήθελα να αποφύγω γκραν κινιόλ αθρήσεις όπως τα 250 χρόνια, ας πούμε. Προτιμώ τη μουσική του κυρίως όταν προκαλεί εκρηκτικές εξομολογήσεις σαν τη δικιά σας την ιατρική ή σαν του Εμμάνιουελ Σμιτ στο «Η ζωή μου με το Μότσαρτ», όσα χρόνια και αν περάσουν. Η μετάφραση του Έρικ Εμμάνιουελ Σμιτ ήταν του Αχιλέα Κυριακίδη και τα αποσπάσματα σχετικά με τις θεραπευτικές ικανότητες της μουσικής του Μότσαρτ από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει στο γιατρό που πιστεύει πως με τη μουσική του Μότσαρτ γιατρεύεσαι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.